प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अंशो जीव लोक है या बताइए मेरा अंश है और मनुष्य प्रकृति स्थान है मन ऐसा जिसमें ये प्रकृति में स्थित तो स्वयं है मेरा अंश और ये प्रकृति में स्थित है इनको कर सकती है इनको अपना मानता है। मूल में भूल क्या है जो परमात्मा की चीज है उसको तो अपनी मान लिया और अपनी चीज है उसको भूल गया। अपने को ये भूल कर ये यहाँ नहीं है कि अपनी अपनी नहीं माना नहीं माना भूल गया अपनी चीज को भूल गया सपा और जो प्रगति चीज उसको अपनी मान गया ये गलती हुई। मूल में गलती ये है। अब वो अपनी चीज नहीं है वो संसार की है संसार की सेवा में लगा देना है काम ना कुछ हो तो होते नहीं काम करेगा। हमारी चीज नहीं है वो संसारी सेवा में लगा दी कामना किस बात की कामना त्यागने बड़ी कठिन आती है। कठिन तब तक है तब तक नहीं समझे जब तक समझ ले ठीक तरह से ये तो संसार की है ही चीज संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी तो आपने नया काम क्या किया और आप परमात्मा अंश हो आप पर हमें लगा तो नया काम किया गया भगवान से भी कामना किस बात की और संसार की कामना किस बात की। संसार इतना विभाग है अपने शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये सब प्रकृति का विभाग है ये सब संसार की चीज है ये सब संसार की सेवा लगा दी संसार की सेवा में लगा दी इसमें निष्काम भाव निष्काम भगवान सकाम करना हक ही नहीं रहता सकाम भाव का हक भी नहीं है बिना हक की बात अपनी कैसी आप हक ही नहीं है ही संसार की चीज अभी ये गलती कर दो संसारी चीज को अपनी मान ले चाहे भगवान ही कहो चाहे संसारी कहो कर्मयोग दृष्टि संसार की और ज्ञान दृष्टि प्रकृति की हमारी चीज है ही नहीं और हमारी चीज को छोड़ दिया तो कामना कामना किस बात की आपकी चीज आपको दे दी कामना किस बात की अरे अपने आप है परमात्मा से परमात्मा मिला दिया तो उसे भी कामना क्या भगवान का प्रेम हुआ तो अपने कामना कैसे ना कोई अपने लिए कामना है ना वो संसारी कामना है। वास्तव में बात ऐसे वास्तव में इस बार शरीर अपना नहीं है शरीर मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है ये शरीर संसार के लिए ही है संसार की चीज है संसार के लिए है संसार सेम लगा दी बस सीधी बात है। बड़ी गलती यही होती है कि जो परमात्मा की अथवा संसार की चीज है उसको तो अपनी मान लिया अपनी चीज को भूल गए अपनी चीज को याद ही नहीं है। आप स्वयं भगवान का अंश है ममई वंश हो जीव लोक है जीव भूत सनातना आप परमात्मा के हैं परमात्मा के हैं आप माने तो है नहीं माने तो है स्वीकार करते हैं न स्वीकार करते हैं आप हैं परमात्मा के संसार आप है ही नहीं, संसार की चीज आपकी है ही नहीं। कामना का त्याग करे, कामना करना भी गलती है। ये संसार की चीज है, संसार की प्रकृति। कामना किस बात की, इसका फल किस बात का? और परमात्मा ने अपने को भगवान ही अर्पण कर दिया तो भगवान का प्रेम हो गया। प्रेम प्राप्त हुई, हर से बढ़कर चीज क्या है? उसमें कामना किस बात की? परमात्मा का अपने परमात्मा को अर्पण कर दिया, ऐसे संसार की संसार को दे दी, परमात्मा की परमात्मा को दे दी। निष्काम पर सत ही सत्य सार भी था। इसी बात पे प्रश्न है, आप कहते हैं शरीर अपने लिए नहीं है। हाँ। तो सारा साधन तो शरीर से होता है और सब जगह मनुष्य शरीर की शरीर से साधन होता है ना। ये देखो पहले आप ऐसे ही प्रतीत होता है, आप जितने भगवान से दूर गए हैं उतना आपको करना पड़ेगा, वो शरीर से करना पड़ेगा। शरीर साधन से नहीं होता है, शरीर से साधन नहीं होता है, शरीर स्वयं से होता है। स्वयं स्वयं आप मुक्ति चाहते हो, क्या शरीर चाहता मुक्ति? मुक्ति आप चाहते हो शरीर, कल्याण आप चाहते हो शरीर चाहता है? आप चाहते लोक है महाराज, आप काय और कल्याण करो तो काय और कल्याण साधु में जाओगे, वो कुछ रोटी मिल जाए बस, काय और कल्याण भी। कल्याण स्वयं का होता है, स्वयं की चाहना भगवान की है। ये संसार की चीज है, ये संसार की भेंट करनी है। मन इंद्रिया प्राण आयु सब सुराई दी है, संसार की संसार में दे दी, अपना आप हथ मिट गई। ये कोई संसार के उपकार किया ये बात नहीं, अपने इनको अपना मानना आप हथ, ये गलती ही, ये बेईमानी, बेईमानी मिट गई। आपका बढ़िया काम क्या किया आपने? साधन शरीर से तभी तक होता है जब तक शरीर को अपना मानते हो। शरीर साधन से, साधन शरीर से नहीं होता, शरीर से संसार की सेवा होती है। संसार की सेवा करोगे जैसे किसी कुटुंब की सेवा करता है तो कुटुंब का मालिक राजी होता है, ऐसे भगवान राजी होते हैं संसारी सेवा करने से। भगवान को जरूरत नहीं सेवा की। आपका शरीर स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये शरीर संसारी सेवा, अपना साधन नहीं होता। अपना तो भगवान का हूं मैं, सबसे शरणागति उसे बताया, सब वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार शरणागति, सर्व गुह्यतम भूयष्णु परम सर्व गुह्यतम का है। जो एक ही बार आया सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है, इसके बाद मन मना भाव को सदभान प्रति है वैष्णव सासुर, ये ससुर हुआ है सर्वतम सर्व गुह्यतम भूयष्णु परम बचा। मैं परम वचन कहता हूं तुम सुनो, क्या मन माना भाव मत भक्त भगवान में मन लगाना, तो मन भगवान में लगाना है। ये भगवान में भी वास्तव मन नहीं लगता है, मन भगवान में लगाने का उद्देश्य होता है। मन भगवान कैसे लगेगा? मन से सेवा होगी, मन भगवान में लगाने की बात कहते हैं भगवान, पर मन और भगवान एक चीज नहीं, धातु अलग है। मन है नित्य, मन है अनित्य और भगवान है नित्य, धातु चीज अलग है। ये मन भगवान में कैसे लगेगा? ये आपको नई बात मालूम जाएगी पर नई नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया सब प्रकृति का कार्य है। महाभूता निहंकार बुद्धि इंद्रिया मन, ये सब प्रकृति का कार्य है। क्षेत्र सब और विकार भी, ये सब प्रकृति है। आप मन भगवान में लगाओ, इसका अर्थ है संसार मत लगाओ, संसार में मन को मत लगाओ, संसार को सौंप दो। आप उद्योग ये करो, संसार का मन मन मन आपका है नहीं, मन प्रकृति का ही है, मन जड़ है, चेतन नहीं है मन। भगवान के धातु से मन की धातु एक नहीं है, आप परमात्मा एक धातु है, ममई वास आप एक धातु है, आप स्वयं भगवान के। मन भगवान में लगाओ, इसका अर्थ हुआ संसार में मत लगाओ, संसार की सेवा कर दो। मन लगाना है संसार से कुछ चाहना, संसार से कोई चाहना आपने है ही नहीं, संसार अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम पृथ्वीराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड और करोड़ों ब्रह्मांड में आपकी चीज धरती मात्र भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें आपकी चीज कोई नहीं है, धरती मात्र भी नहीं है। आपकी चीज क्या है, सब प्रकृति का कार्य है। आप गए भगवान, मां में एकम शरणम ब्रज, शरण हो जा मेरी, एक भगवान शरण हो जाए, भगवान का ही है भगवान शरण हो जाओ, बोलो शंका जी बोलो। तिर में जीती चीज अब नहीं है, कैसे जीती चीज अब नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में एक कैश जीती चीज भी आपकी नहीं है, आप भगवान के अंश है, ये प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति कार्य के साथ आपका संबंध ही नहीं है, नशान इंद्रिया प्रकृति था नहीं, ये सब प्रकृति का है, आपकी चीज है ही नहीं, आप केवल भगवान है, आप केवल भगवान की हो जाओ, मैं केवल भगवान का हूं, ये अभी अवय नहीं आओ सब समझ आ जाएगी, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, केवल भगवान के आप है, मम एव एक केवल, जैसे शरीर प्रकृति और पुरुषों का अंश है, ऐसे स्वयं महा परमात्मा का अंश हो, मम एव अंश, प्रकृति साथ में नहीं है, प्रकृति साथ नहीं, मनुष्य से इंद्रिय ये है, ईश्वर सब भगवान का है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, सहज सुख है, सहज सब आपके साथ दुख है ही नहीं, आप जितना संसार को अपना मानते हो उतना ही दुख है और दुख नहीं है, सच्ची बात यह है, साधन है वो भगवान को लगाओ, परमात्मा का अंश है केवल, मम एव अंश जीव लोग जीव भूत, जीव लोग में जीव बना हुआ है, जीव भूत का जीव बना हुआ जीव लोग में, ये परमात्मा का अंश है, साक्षात हम साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा मेरे, संसार को अपना मानते हैं यही बंधन है, परमात्मा की चीज है जिसको तो अपनी मान लिया, अपनी चीज को भूल गए, अपनी चीज भूल गए, अरे अपने भगवान है तो आप भगवान के हैं, आप भगवान के हैं भ्रमा होगी, अब और चीज क्या जरूरत है बताओ, भगवान से बढ़कर क्या है, अनंत ब्रह्मांडों में से ये जुड़ने वाले भगवान से बढ़कर है क्या, अनंत अनंत अनंत अनंत ब्रह्मानंद है, ब्रह्मांड कई ब्रह्मांड है, समय है, सब प्रकृति कार्य है, आपका संबंध कहाँ है बताओ, आपका संबंध क्या है, समझ में नहीं आ रहा, बोला मेरा शरीर में दर्द रहा है, अनुष्ठान तो कर को नहीं सकूं, नाम जब मेरा होता रहा है, तो मेरा थारा प्रश्न के है, हाँ। प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न नाम जप करो, नाम जप साधन नहीं है, नाम भगवान का पुकार है, नाम जप है साधन नहीं है, पुकार है, पुकार हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये प्रकृति का कार्य है, आपके जो साधन है सब उल्टे गए, आपकी चीज कोई है ही नहीं, आपका तो परमात्मा एक है। इंसान हो जाओ भगवान की माम एकम शरणम भज, अंतवा सर्व पाप में उसी स्वामी सब पाप मैं उठ दूंगा, मैं भगवान का हूं। ममे वांश इस बात को सच्ची मानो कि भगवान कहते मेरा अंश है, ये केवल मेरा अंश है, इसको सच्ची मानो भगवान का अंश है। अब कुछ चाहिए वो नहीं, ब्रह्मांड आखा संपूर्ण आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, अनंत ब्रह्मांड सब मिलकर के भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, कर सकते ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड भी हुआ तो प्रकृति का कार्य है, आपका शांति कैसे करेगा, आपका इच्छा पूर्ति कैसे करेगा, नहीं कर सकता, सब परमात्मा का है। मन सृष्टा निर्मल स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीन तो शरीर प्रकृति का है, आपका नहीं है। इस वजह से साधक शरीर रहित होता है, शरीर से काम ले पर शरीर रहित, स्वयं शरीर रहित परमात्मा का अंश होता है, खास परमात्मा का हूं मैं, परमात्मा का हूं। हम भजन बहुत करते हैं फिर भी मन में अशांति बनी रहती है, क्या समाधान करें आप? समाधान यह है हम परमात्मा के हैं, संसार की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, अपने कुछ मत जाओ। ये आदमी को दिखता कुल नीचा कैसे होगा, अरे चार सही जरूरी में सब सब चाहना सेवा हुई है, चाहना से हुई है करती, कुछ नहीं चाहना, अपने चाहना क्या है, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान से भी चाहना नहीं कुछ भी, संसार में कुछ चाहना नहीं। अच्छा पद है सबसे बढ़िया, अच्छा पद, अच्छा पद कोई चाहना नहीं, सबसे बढ़िया चीज है हमारे कुछ नहीं, हमारे भगवान है, भगवान मेरे है और कोई मेरे नहीं है। अरे भगवान से चाहे क्या, भगवान को दे दे, भगवान का अंश है, भगवान भाव समर्पण कर दिया, चाहे भगवान से भी क्या, ऐसे चाहिए चाहना कुछ भी नहीं रखना बढ़िया चीज है। अचा पद, अचा पद सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पद है अचा पद, ना भगवान से चाहना है, ना संसार से चाहना है, ना कुछ उद्योग से चाहना है, अपने चाहना है ही नहीं, अपना तो भगवान है, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे, हम भगवान के, अंधविश्वास भगवान ही है, भगवान ही है सब, हम केवल भगवान के हैं बिल्कुल, इसमें शंका नहीं, बोलो शंका हो, शंका ही है जी। आप कहते हैं मन बुद्धि, मन और भगवान दो धातु अलग अलग है, आपने अभी कहा है मन दूसरी धातु का है, भगवान दूसरी धातु के हैं, तो फिर सत सच्चा अर्जुन कैसे बैठेगा? भगवान देखो, भगवान ये बात बताओ, सुन लो, आप ज्ञान मार्ग की बात पूछ रहे हैं, भक्ति मार्ग की, भक्ति मार्ग में द्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है, जहां जहां ज्ञान मार्ग का वर्णना है वहां अद्वैत वर्णन आता है, जहां जहां भक्ति का वर्णन है गीता में वहां अद्वैत है। भक्ति मार्ग में सद सच्चा वर्णन, असत सत मैं हूं, अर्जुन कहता है सत असत उसे पर भी आप ही हो, तो उसे अपने क्या चाहे, सब भगवान है तो वन चाहे क्या, भगवान से चाहे क्या, भगवान से प्रेम चाहे, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, बस आप मीठे लगे, बस भगवान चाहना ये करो, एक सदान आप प्यारे लगो, आप ऐसे लगो, आप मीठे लगो, भगवान से यही मांगो और कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप प्रिय लगो, आप अच्छे लगो, यही मांगना भगवान से, भगवान से प्रेम ही मांगना और मांगना कुछ नहीं है, वो प्रेम की चाहना भगवान ही है। शेर जी ने भविष्य किया था, उसने बात कही कि सर्व धनवान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो शरण काम तो भगत का और उसको सोच रहित कर देना भगवान का और प्रेम करना दोनों का काम। आपने सुनी और शेर से कही हुई बात है, मानो शरण जाना भगत का काम, शब्द से मुक्त कर देना भगवान का काम और प्रेम करना दोनों का काम। भगवान का भी काम है, भगत का भी काम है। तीन बात कही थी, आपको याद होगा, याद नहीं होगा मैं वो याद है। प्रेम करना दोनों का काम, प्रेम भगवान को भी प्यारा है, भगत को भी प्यारा है। प्रेम का आदान प्रदान है, प्रेम का स्वरूप ही राधा जी है, प्रेम का स्वरूप ही गौरी जी है, प्रेम का स्वरूप ही सीता जी है, प्रेम का स्वरूप है वो। इस वास्ते सीता के प्रति भगवान का आकर्षण और सीता जी का भगवान प्रति आकर्षण वो प्रेम है। अनंत काल हो गया, अनंत काल से लाल प्रिया बिच बहन पहचानी चिन्हारी नहीं, बहन चिन्हारी पहचान नहीं हुई, पहचान नहीं हुई, पहचान नहीं। श्रेया जी की वृत्ति भगवान में लगी, भगवान की वृत्ति सुशिया में लगी, उसकी वृत्ति लगी और पहचान नहीं हुई, अनंत काल तक पहचान नहीं हुई, पहचान नहीं। गोपिकाओं ने श्री जी से कहा कि भगवान के दर्शन नहीं होते, श्री जी ने कहा कि मेरे को दर्शन होते ही नहीं। गोपिका ने देखा कि ये झूठ बोलती है, हरदम भगवान के ध्यान में मस्त रहती है, दर्शन नहीं हुए। तो एक दिन जमुना जी किरा गए, श्री जी आई जल पड़ने को, तो श्री जी ने देखा भगवान को और भगवान ने देखा श्री जी को, तो श्री जी की तरफ प्रीति भगवान की, भगवान की तरफ प्रीति श्री जी की। तो ऐसी बात मैं आकर के गोपिका ने पकड़ी, देखो भगवान ने देखा नहीं, भगवान देखो भगवान मैंने देखा ही नहीं, कि अभी देख रही थी केवल कुंडल है उसी आभा वो से मन लगाया, मेरा उसे अगर मन छता ही नहीं, कुंडल भी ठीक नहीं रहेगा, भगवान को मैं नहीं देखती। तुमने भगवान को देख लिया, डंडो लगी नमस्कार लगी, तुम धन्य हो भगवान ने दर्शन किए, मेरे दर्शन नहीं हुए, कुंडल की आभा थी उस आभा में ही अटकी, वहां से आगे मन जाते ही नहीं, तब कैसे देखू। इतनी उतने मस्त हो गई तक भगवान को नहीं दिखा, उनके प्रेम के बीच में उसे मन मना हो दिया, भगवान अच्छे है, भगवान अच्छे रहेंगे बस, भगत इसमें मस्त हो जाता है, भगवान अच्छे है। भगवान से यही मांगो कि आप में प्रेम हो जाए, आप मीठे रहो, आप अच्छे रहो, आपको भूलू रही, आप ही याद आओ, आप ही याद कर रहो, इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। भगवान अच्छे लगे इससे बढ़कर चीज है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं चीज, क्या मांगे। अरे ये भगवान से ही पूर्ति होती है और अनंत ब्रह्मांड से पूर्ति नहीं हुई, अनंत ब्रह्मांड से भी जड़ से कैसे पूर्ति हुई। चेतन आप हो, आपकी भूख चेतन से ही प्रवृत्ति होगी, जड़ से पूर्ति कैसे होगी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, केवल आप में प्रेम हो जाए महाराज, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप शुद्ध लगो, आप में मिचित नहीं जाए बस, इसके सिवाय कुछ नहीं है अपने पास में। जितनी चीजें हैं सब नाशवान है, आप बताओ मन बुद्धि इंद्रिया अविनाशी है क्या, सब नाशवान है, इनसे हमारी पूर्ति क्या होगी, इनसे विमुख हो जाओ। इनमें सब में मुख्य अहंकार है, अहम मुख्य है, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है, अहंकार आखिरी है, आखिरी अहंकार है। अहंकार केवल भगवान में लग जाए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, अभिमान शून्य हो जाएगा। आहू है अभिमान शून्य, अभिमान शून्य केवल केवल नाम मात्र आहू रहेगा। सब अहंकार अंतर्गत है या पर प्रकृति है, पर प्रकृति जीव, जीव ने अहंकार को पकड़ा, अहंकार को पकड़ा ये गलती हुई, अहंकार को न पकड़ा अहंकार भगवान में शंका क्या है बोलो भाई। शंका ये कह रहे हैं कि आपने कहा ना मन और वो दो धातु हैं, है? मन और चेतन दो धातु हैं, दो आप धातु कहते हैं भगवान और मन एक धातु मन, मन और भगवान एक धातु नहीं है, तो फिर सत्य सच्चा कैसे बैठेगा अगर भगवान का प्रयोजन मन को अपने में लगाने का नहीं। आप भक्ति में कहते हो सब भगवान है, मन भी भगवान, इंद्रिय भी भगवान, मन भी भगवान, शरीर भी भगवान, सब भगवान। भक्ति मार्ग में अद्वैत है, अद्वैत भक्ति मार्ग में एक परमात्मा ही है। सत सत्ता हम अर्जुन गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुध प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्यम तपाम्यहम अहम परसम दिघनामी उत्साह से अमृतम से मृत्यु से सत सत्ता हम अर्जुन सत असत मैं हूँ। और ज्ञान में ना सतो विद्यते भव ना भव विद्यते सत है, प्रकृति में पुरुषों से भी विद्य भाभी जहां जहां ज्ञान का प्रकट है प्रकृति पुरुष दो है, उसे प्रकृति का त्याग करना पुरुष उद्धार करना है, ऐसे प्रकृति की सत्ता रहेगी और सदस्य भगवान ही है, सत्ता रहेगी नहीं। त्याज्य वस्तु होती है उसका त्याज्य वस्तु का ही सत्ता है, उसका त्याग करना होता है, जल्दी द्वैत मिटेगा नहीं। इस वास्ते भक्ति मार्ग है सत असत हम है, भगवान है सत्य भगवान, असत भगवान, नाशवानी भगवान, अविनाशी भगवान, भगवान के दो स्वरूप है, एक स्वरूप बदलने वाला है एक न बदलने वाला है, दोनों भगवान के स्वरूप है। बदलने वाला हरदम बदलने वाला प्रकृति वो है असत, और कभी नहीं बदलने वाला है सत, दोनों भगवान है। सत सत हम सत असत हम है, मैं ही हूँ केवल, मैं केवल भगवान है। भक्ति मार्ग में सदा असत अहम है बताया हुआ नहीं, ज्ञान मन में प्रकृति पर दो बताया, ना सद विद्यते भाव न विद्य दो बताया ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग में एक ही है भगवान है, सत्य भगवान असत्य भगवान, भगवान की सेवा मत पर नान्य किंचित मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं केवल। इस वजह से भगत कहता भगवान ही भगवान हो गए, असत अपना हो तब असत होता है, भगवान होने से असत नहीं होता, असत असत सत होता है, सत असत भगवान है सब। भक्ति मार्ग में एक ही अपना तक महत्व है सत असत अहम ये वाले सत असत क्या ये साधु का प्रश्न है। परार अपरा प्रकृति दोनों से संसार बना है, हाँ, तो इन दोनों को जीता जा सकता है या इनका सदुपयोग करना चाहिए? हाँ। इनको दोनों को जीता जाना चाहिए या इन दोनों का सदुपयोग करके जीवन बिताना चाहिए? यानी सदुपयोग करना चाहिए, जीतने की जरूरत नहीं है, इनका सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या? संसारी सेवा, आपके कुटुंब की सेवा करे वो आपको प्यारा लगता है कि नहीं? आपके कुटुंब की कोई सेवा करे वो आपको अच्छा लगता है नहीं? ऐसे असत की संसार की आप सेवा करो भगवान बहुत प्यार देंगे। संसार सेवा करना है, सदुपयोग यही है सेवा, और सेवा करो बस, उन्हें अपने मतलब नहीं है, केवल सेवा कर रही होगी और अपना मतलब नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है। आप नित्य हो भगवान के, नित्य अंश हो आप, आपको असत क्या ध्यान करेगा? वो सेवा कर लो, सेवा वास्ते आपके अहम तक जो अपरा प्रकृति है उनको अपनी मानते हो ये गलती होती है। अहंकार है ना, मैं हूं मैं हूं मैं हूं है, ये आपका स्वरूप है, मैं आपका स्वरूप नहीं है। मैं हूं दो एक, मैं एक हूं, हूं हूं सत्ता और मैं मनो अहंकार, तो अहंकार और अहंकार की सत्ता, वो सत्ता मानी है वो परमात्मा की है, आपकी नहीं है। अंग है ना, अंग ये परमात्मा का है। अपना अपना जो तेज अपना अपना घर है, पृथ्वी भगवान है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तेज पास तो ये हो जाए, मन तीन ये आठ प्रकार की भेद वाणी प्रकृति है, ये सब भगवान की, भगवान ही है। देखो आप और आपकी योग्यता, आप और आपका बल, आप और आपकी शक्ति, ये आप मानते हो। क्या आप और आपकी शक्ति दो है कि एक है? तो नहीं दो कह सकते, नहीं एक कह सकते, क्योंकि शक्ति घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है, योग्यता घटती बढ़ती है, फिर आप घटते बढ़ते नहीं हो, साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो, और ये घटते बढ़ते हैं, ये आप में है, ये संसारी सेवा के लिए है, ये भगवान के लिए नहीं है, आपकी नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए है, भगवान जो संसार है उसी सेवा के लिए है। तो आप आपकी शक्ति आपका बल रहते हुए आप और आपका बल दो चीज है, दो होते हुए भी एक है, कैसे कि आपको बल अधिक बता नहीं सकते, ये मन बैठा नहीं, ये मेरा बल अलग अलग, ये मेरी योग्यता है, ऐसे बता नहीं सकते, अपने अलग बता सकते हो, अपना बल अपने से अलग बता सकते हो क्या, अपनी योग्यता अपने से बल बता सकते हो, अपना शरीर अपना अलग बता सकते हो क्या, शरीर है, योग्यता है, बल है, आपकी सामर्थ्य है, आपकी वस्तु है, ये सब परमात्मा की है, परमात्मा स्वरूप है। रवि अपनी माना और अपनी माना वो क्या होगा, वो काम होगा, अपना इतना भरा भरी काम किया, मैंने अपना काम किया, ये काम है शत्रु देश है, अपना काम होगा, काम बंधन है। तीसरे अध्याय में काम बंधन बताया, बंधन काम हमारा नहीं है, काम भगवान का है, भगवान का काम करो कल्याण करने वाला, अपना काम बंधन करने वाला, काम को अपना मानना ही गलती है, आपका है ही नहीं काम का, आपके भगवान है केवल, काम सब भगवान का है, संसार का है, संसार तीन बात होती है, काम करने में अपना तो होता है कर्तव्य, और संसार की होती है सेवा, और भगवान की होती है पूजा, काम है भगवान की पूजा है, संसार की सेवा है या अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है, और संसार की सेवा है या भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा करने पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं रहेगा, सत असत हम ही हूं, यही सुना भगवान की सेवा, तीन बात हुई, अपना कर्तव्य संसार की सेवा, भगवान का पूजा, हाँ अपना कर्तव्य संसार की सेवा, भगवान का पूजन, इधर से जड़ोगे निहाल हो जाओगे, वो काम अपना मानोगे, ये काम ऐसा, ये काम होगा, ये काम ऐसा क्रोध ऐसा दोष महासुनो महापाप में भेजिए, अपना अपना भेजिए, अपना नहीं है भगवान का है, मौत नहीं है भगवान, अपना दो सब योग्यता आप में जो सामर्थ्य वह सब भगवान की है, आपका शरीर आपकी योग्यता आपका सामर्थ्य आपका बल सब भगवान का है, आनंद हो जाएगा, और अपना माना और कामना हुई, कामना हुई बंधन हुए, चाहना है काम ऐसा क्रोधेश, अपना काम जहां किया कामना होगी, अपना काम बड़ा भारी हो गया, हमारा काम हो गया, बदन कर गया, भगवान काम हो गया, अपना काम हो गया, भगवान प्यारे लगे वो अपना काम हो गया, चाहे भगवान मीठे लगे वो अपना काम हो गया, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मैं बंधु, ये बढ़िया है नाम जप से भी, और नाम जपते हुए भी ये करो, हे नाथ बोलू नहीं, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, माला मैं चार पांच बार छह बार कह दो, माला फेरते हुए चार पांच बार ये कह दू, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, माला फेरते रहो चार पांच बार ये कह दो, अब बहुत फायदा होगा, केवल माला फेरने की अपेक्षा चार बार पांच बार छह बार सात बार दस बार कह दो जन्म लाभ होगा। हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं। भगवान का नाम आपका नाम ले रहा हूं आपका नाम ले रहा हूं आपका नाम है भगवान का नाम ले रहा हूं ये मन में भाव रहना चाहिए। वो भाव कल्याण करने वाला है। टेप रिकॉर्ड में चला दो नाम देख रहे हो भाव है ऐसा खबर ही है। हे नाथ आपका नाम दे रहे हो आपका नाम लो ऐसे राम राम करो हरे राम करो भगवान का नाम दो भगवान का। ये सज्जन पूछ रहे हैं आपने अपने कहा ना अभी कि टेप रिकॉर्ड से भगवान नाम हो रहा है हाँ। तो क्या नाम सुनने का मातम नहीं है क्या कुछ सुनने का भगवान का नाम सुन मात होगा है? भगवान का नाम सुन रहा हूँ तो मातम होगा और टेप रिकॉर्ड बजे हाँ बजे मैं भगवान का नाम सुन रहा हूँ लाभ होगा। भगवान का संबंध जोड़ो सार बात है भगवान का संबंध जोड़ो सब ठीक हो जाएगा। कोई काम करो भगवान का संबंध जोड़ दो ठीक हो जाएगा। अरे भगवान का संबंध नहीं जोड़ो तो क्या फायदा है। भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा तो लाभ जरूर होगा ही जरूर फायदा होगा। भगवान के साथ संबंध जोड़ो भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है। हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण नम मंत्र जप करे तो ध्यान राम जी का करे या कृष्ण भगवान का करे तीनों है ना तीनों ही राम और कृष्ण और विष्णु तीनों का करे तीनों में एक करो एक एक ध्यान करो तीनों में एक आराम हो जाएगा। एक हरि करा तो तीन भर हो जाएगा तीन राम राम हो जाएगा तीन राम कृष्ण हो जाएगा। एक नाम राम जी का करो कृष्ण का करो राम जी का करो चाहे विष्णु का करो तीनों का नाम एक ही है। तीनों चीज तीन नहीं है एक है। आप इष्ट एक रखो और राम राम करो जो इष्ट का राम जी का नाम ले रहा हूँ भगवान का नाम ले रहा हूँ। आप किसी हालत में किसी जगह मैं कहूँ कुछ संसार का काम में करते हो संसार भगवान का काम करता हूँ। देखो एक बढ़िया बात बताऊ सबके लिए आप ध्यान दो टट्टी फिरो तो भी भगवान का काम करो पेशाब करो तो भगवान का काम करो जल पियो तो भगवान का काम करो भोजन करो तो भगवान का काम करो किसी को देखो तो भगवान का काम करो किसी जाओ तो भगवान का काम करो सब भजन हो जाएगा आपका सब भजन हो जाएगा। भगवान के साथ संबंध जोड़ लो सब भजन हो जाएगा। टट्टी पेशाब करना भजन हो जाएगा। भगवान की आज्ञा है मनुष्य में टट्टी फिरना लोगों को बुरा लगेगा एकांत जाकर टट्टी फिरो अलग मनुष्य के रूप देखे रहे ऐसा आपके पास होगा कि मनुष्य को दुख नहीं होगा तो टट्टी फिरना भजन हो जाएगा। भगवान का काम कर रहे हैं आप जो काम करो भगवान कर रहे हैं। भगवान का संबंध जोड़ो भाई इतनी बात मेरे पास क्यों इतना ही कहना है भगवान संबंध भगवान के साथ रखो। माइया रसोई बनावे भगवान की रसोई बना रहे भगवान के पदार्थ है। मैंने ये बात कई बार कही है कि सब चीजों पर तुझे डर रख दो दाल है चावल है पापड़ है बड़ी है मूढ़ी है जो है सब भगवान की चीज है। अरे भगवान की रसोई थोड़ा छोरी पर भी तुरंत भगवान के है आप पर भी तुरंत मैं भगवान का हूँ भगवान का भगवान का काम कर रहे हैं बिल्कुल आप संसार का काम कर रहे हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं भगवान का काम कर रहा हूँ सज्जनों भगवान के साथ संबंध देखो आपका सब भजन हो जाएगा। टट्टी पेशाब करना भजन हो जाएगा भगवान की आज्ञा के अनुसार करना भाई टट्टी एक तरफ करना है पशु पर एक तरफ करना है किसी को ग्लानी न हो किसी को दुख न हो क्यों भगवान की प्रजा है किसी को दुख न हो तो टट्टी पेशाब करना भजन है नाम जपना भजन है स्नान करना भजन है कपड़ा धोना भजन है रसोई बनाना भजन है भोजन करना भजन है जल पीना भजन है भगवान की आज्ञा से पी रहा हूँ भगवान का प्रसाद पा रहा हूँ भगवान का जल पी रहा हूँ केवल ये मान तो रो अब जाऊं तो भगवान के जा रहा हूँ यहाँ से अपने कमरे में जाओ तो भगवान की तरफ जा रहा हूँ, और वहां से तरफ सत्संग में तो भगवान ही जा रहा हूँ। वो जाना अपने भगत चाहेगा। आप सब ध्यान सुनो, इतनी सरल बात, इतनी सीधी बात, आप मान लो भगवान का काम कर रहा हूँ, बदल हो जाएगा, सब बदल हो जाएगा। कूड़ा कचरा फेंको तो भगवान अर्पण कर दो, कूड़ा कचरा वो बदल हो जाएगा। घर का झाड़ू दे कर भगवान का काम कर रहा हूँ, झाड़ू दे भगवान का काम किया और पूरा बड़े भगवान का अर्पण कर दिया, सब भजन होगा। एकनाथ जी महाराज लिखा है, एकनाथ संत में एकनाथ जी लिखा है। आप बताओ भगवान का भजन क्या होगा? और आप हरदम भगवान का ही काम कर रहे हैं, है ना, हरदम काम भगवान का कर रहे हैं। भगवान का काम ये पंचामृत है, ये लिखा हुआ है, इस पंचामृत को अपने पास में रखो और सदा ये ध्यान रखो, भगवान के भगवान का हूँ। एक बात, मैं भगवान का हूँ, छोड़ो मत इस बात को, भूलो मत, मैं भगवान का हूँ। दूसरी बात, भगवान के दरबार में रहता हूँ, दूसरी बात ये। और तीसरी बात, भगवान का काम करता हूँ। चौथी बात, भगवान का प्रसाद पाता हूँ। पांचवी बात, भगवान के प्रसाद से ये भगवान की दुनिया में सेवा करता हूँ। कितनी शुभ बात बताओ, सब बदल हो जाएगा। आप कृपानाथ कृपा करो कि भगवान काम कर रहा हूँ, भगवान का हूँ। अब भी पक्के मान लो मैं भगवान का हूँ, इनमें क्या बाधा लगी आपके, क्या जोर आता है, क्या बाधा लगती बताओ, मैं भगवान का हूँ। आज अभी सब भाई बहन है, एक बार हम भगवान गए, भगवान गए, भगवान खुद कहते हैं, मैं महिमान सो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सृष्टा इंद्रियाणी ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मन सूराशी। हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। आप किस है बताओ? अपने माँ बाप के कहते हो तो माँ बाप को तो शरीर बना है, पहले किस हो? सबसे पहले भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ऐसी बात मान लो, स्वीकार करो, एकदम श्रद्धे पे दे। जैसे आपकी कन्या कुंवारी है, उसको आपने ब्याह दी, ब्याह देने पर आपके घर की नहीं मानती, ससुर के घर की मानती है, आपके घर बैठी है, आपकी नहीं है, वो मानती है मैं यहाँ नहीं हूँ। आपके लड़का पैदा होगा तो भाई को नहीं लगा सूत्र, भाई तुम जब देखे जब बदे पढ़ने में तुम हाथ मत लगाना, भाई नहीं हूँ घर में संतान में, तो अरे आपने संतान हुआ है, भाई को नहीं लगता। किस भाई को? जिस भाई को ब्याह दिया आपने, उसका गोत्र अलग हो गया। ऐसे आप भगवान हो गए, गोत्र अलग हो गया, आप अलग हुए, संसार से अलग हो गए, मैं भगवान का हूँ। ये बात थी पैदा गुरु चेला बनाते थे, उनमें बात थी, ये थी, ये मूल में ये बात थी कि हम चेला हो गए, हम भगवान हो गए, हम भगवान के हो गए, ये चेला की बात थी। अब चेला बना, मेरा चेला हो गया, मेरा चेला, तेरे क्या बात है, दस संबंध जाए, ग्यारह संबंध और हो गया, हम भगवान के हैं। आज मेरे कहने से मान लो कि आप सब भगवान के हैं, मेरे कहने से मान लेगा सब ये कहने से हुए, मैं नहीं कहूँ तो क्या दूसरे के हो गए यार, मैं नहीं कहूँ तो आप दूसरे के हो क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे मेरे कहने से मान लो तो क्या अर्जु आपके, मेरे बिना कहे मान लो तो क्या अर्जु? आप अपने को भगवान के मान लो, बहुत बड़ा भारी काम हुआ। जैसे आपके लड़के का गोत्र बदल गया, गोत्र भी आपका गोत्र नहीं रहा, आपके पैदा हुई, आपने पालन किया, आपने बड़ी करी बड़े प्यार से, पर आपका गोत्र भी नहीं रहा, ब्याह दी तो गोत्र वहां का हो गया। ऐसे आप भगवान के हो, ऐसा होते ही आपका गोत्र भगवान का गोत्र अचल गोत्री हो गया। आप सच्चे हृदय से ये बात है, कितनी सुगम है बताओ, कितनी सुगम है, क्या कठिनता इसमें? मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, आज से मैं भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ। ऋषि बनाओ माया तो भगवान का काम करते हैं, सब चीजें भगवान की है, मकान भगवान का, मैं भगवान का। आप इतना अपने मान लो, स्वीकार कर लो भगवान, ये सच्ची बात है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ईश्वर अंश जीवनी हम ईश्वर गए। आप कृपा तो करो रीति जी, बड़ी सुख बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सीधी बात है। अब क्या इसमें क्या आपको बेइज्जती होती है, आपको परिश्रम करना पड़ता है, क्या बाधा लगती है वो बताओ। आपके कठिनता पड़ती हो तो आप खुली है बताओ, कठिनता बताओ। मैं भगवान का हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं, कितनी बढ़िया बात है। नाम ले रहा हूं भगवान का नहीं हूं तो वो भजन इतना बढ़िया नहीं होगा। भगवान का नाम ले भाव आएगा, ये भाव इतना फायदा होगा। मैं भगवान का ही हूं, भगवान का नाम लेता हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से ये भगवान के तंत्र की सेवा करता हूँ। ये पांच बात मान लो तो आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ। सीधी सरल बात है, आप नहीं मान लो तो अभी क्या करें बताओ। या मेरे पास वो जोर है, क्या शक्ति है मेरे पास, आप इतना मान लो, कृपा कर दो, केवल ये ले लो, मिलता होगा यहाँ वो ले लो, और मैं ले लो सदाई सुबह शाम दोपहर ले ले लो, ये लिखा दे लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ये माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार ये भगवान के है, इनकी सेवा करता हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है, सब एक साथ मर जाए तो मैंने क्या मतलब, जीत आया तो मैंने क्या मतलब, भगवान का है मैंने तो भगवान का मरा, रोवे तो भगवान रो, हम क्यों रोवे, भगवान रोते नहीं भगवान को तो और जगह रहेगा। बदला कमरा बदल दिया क्या अर्थ है, एक कमरा है उसमें कमरा भगवान, भगवान रोते नहीं, हमारा हमारा मरते ही नहीं, उसी हमारा है ही नहीं कोई। आप लोगों से प्रार्थना है इतने से आप स्वीकार करो, ये केवल स्वीकार कर लो। आप बड़ा भारी एहसान मानूंगा, आपने बड़ी भारी कृपा करी हमारे पर, हमारे पर बहुत कृपा मानूंगा। आप जो राजी होते हो कर दूंगा और कहूंगा, आप अगर राजी हो तो मान लो मारे चला हो गया, हिंदू सब बाधा क्या हुई, बाधा क्या हुई आपने, आपको बाधा क्या हुई। ब्राह्मण एक ब्याह कर देता है, उस पत्नी को आप अपनी स्त्री मान लेते हो, पत्नी आपको पति मान लेती है। ब्राह्मण जी ऐसे मेरे कहने से मान लो तो हिंदू क्या हुआ, न मैं आपको चेला बनाता, न आपसे बैठता था, न आपने घुसता था, इस विश्वास आप मान लो तो हर्ज क्या है। मैं केवल भगवान को मानो ये बात है, मैं आप भगवान का हूँ। स्वामी जी ने कह दिया आप भगवान के हैं, अब स्वामी जी जाओ बड़ी कृपा तिलो में खुश हो जाओ, कुछ मारी मान नहीं मानो। अरे तो ब्याह करे बोल क्या मतलब है, शू तो पति पति हो गए, अब क्या मतलब है, मेरे मेरे साथ को मतलब नहीं, मैं कर्ष मान लो, मेरे गुरु मान लो, क्या अर्थ हुआ, मेरे कोई मतलब नहीं, छेला बन जाओ हमारे, वो कहीं नहीं बंद नहीं बेन नहीं समझे कर मान लिया, हमारे लिए कर्ण मान लो, नुकसान में सब मेरा, नफा नफा सब आपका, आपके हमारे ये आपस में संधि, नफा नफा सब आपका, नुकसान नफा मेरा, इस शब्द में क्या अर्थ हुआ, नफा है ही जो नुकसान होता ही नहीं, हमको नुकसान टूटे ही नहीं बैठे हैं क्या, नफे नहीं बैठे होता ही नहीं नुकसान। उम्र भर मत मिलो मेरे से, रोटी भी मत दो कदे भूल गई भी, तुम्हारा समझे कैसे भगवान ले, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद भगवान की तरफ सेवा करता हूँ, ये बात मान लो निहाल हो जाओगे। ऐसे शंका हो जो पूछो मेरे घर मान लो अर्थी क्या हो गया, मैं मेरे कहता नहीं गया रोटी दे दो, उम्र भर रोटी मत दो, कोई बात मत है मैं कर मान लो क्या बात हुई, हर्द क्या बताओ, हर्द हर्द मेरा न बोलो आपका क्यों ना पड़ेगा, हर्द होता ही नहीं भगवान के, आप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप हैं पहले से, आप भूल गए, मैंने कह दिया मान लिया, पूछो क्या बात है लगी, मेरे को मान लें स्वामी जी हमारे गुरु गए। केवल भगवान का संबंध है और कोई संबंध नहीं, कोशिश जैसे ब्याह करना वाला ब्राह्मण कहता है कन्या से बेटा तुम्हारे ये पति है, बस उसने मान लिया, अब ब्राह्मण कहे उम्र भर नहीं मिले तो कोई नहीं मिलना है, कभी मिलता है क्या, ब्राह्मण को कुछ कहते हो क्या, ब्राह्मण तुझ मांगता है क्या तुम्हारे से, ये मेरे से मान लो मेरे कहना मान लो, पर मेरी की जरूरत नहीं, किन सिद्ध मात्र भी कितने फायदे की बात बताओ, गुरु बड़ा कुछ भेंट करना पड़े, कुछ देना पड़े, गुरु नमस्कार करना पड़े, हमें कुछ नहीं करना है, ये मान लो मेरे कहने से, ये समझे कहने से मान लिया, मान लिया भगवान कहने से मान लो, स्वामी जी परिवार गौस्वामी जी कहते हैं ईश्वर जीवन गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर मान लिया, भगवान ने कहा दिया मम्मी वहां से ईश्वर मान लिया, चाहे मेरे घर से मान लो चाहे भगवान के घर से मान लो चाहे गोस्वामी जी कहने मान लो, आपके हर्द क्या हुआ बताओ, और नफे की बात है एकदम नफे की बात है, फायदे ही फायदे की बात है, नफा नुकसान है ही नहीं, हम भगवान के हैं, बोलो कितनी सुंद बात है, बोलो कृपा करो इतना तो करो कृपा, हम भगवान के हैं बस, अब भगवान ने बताया स्वामी ने बताया हमारे कर्ण से मान लो, गोस्वामी जी कर्ण मान लो, भगवान के कर्ण से मान लो, मेरे कर्ण से मान लो, आप भी मर दिया जो मान लो, आप स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सच्ची बात है, भगवान के मैं वंश हो, अरे वो सोचिए ईश्वर सजीव अविनाशी, यार हम ही कहते हैं वही बात, तो भगवान का नाम मान लो चाहे गोस्वामी जी मान लो चाहे मेरा मान लो, ऐसा किसी है ना भगवान का तो है किसी मत मानो, भगवान है ही मेरा मान लो क्या हजुआ, ऐसा आप गुरु मान लो मैं डरते नहीं, मेरा चेला बन जाओ बन जाओ, मगर मेरे से संबंध नहीं है, इतनी बात जरूर है, कोई संबंध नहीं, ब्याह करने वाले क्या संबंध है बताओ, यार स्त्री पुरुष सदा ही अपना पति है, वो पहले मेरी पति है, नाला एक और अलग हो जाए तो अमुक स्त्री स्त्री ऐसे कर अमुक स्त्री है मानती नहीं है पति के पास नहीं है, पति लड़ाई करती है, अमुक स्त्री है स्त्री वेरी बोली जाएगी, बोलो क्या नुकसान है, यदि स्वीकार तो कर लो कृपा से दो, बोलो आपका नुकसान क्या है, ना नुकसान आपके ना मेरे, मैं कुछ आपसे चाहूं तो मेरा नुकसान होगा, आपसे मैं चाहता नहीं रोटी मत दो उम्र भर, कभी नहीं चाहता कि तुमने रोटी नहीं दी, मेरा चेला हो गया रोटी नहीं दी, ब्राह्मण नाराज होता है क्या, आपको विवाह कराने वाला नाराज होता है ब्राह्मण, आप अपनी स्त्री का संबंध सदा अटल संबंध, ऐसा अटल संबंध आप भगवान से मान लो बस। कैसी मौज की बात है बताओ, भगवान से मानो, गोस्वामी जी मान लो चाहे हमारी मान लो, चाहे किसी की नहीं मान लो, मान लो भगवान मेरे हैं, भगवान का हम है, हम भगवान भगवान कहते हैं वो मैं मान सू। क्या बाधा लगे आपके, कितनी सुगम बात है, आज भी मौज हो गया आप भगवान के, केवल स्वीकार कर लो महाराज, केवल स्वीकार। जैसे ब्याह होने पर अग्नि की साक्षी में, मंत्रों की साक्षी में ब्राह्मण देवता कह देता है कन्या से, एक बेटा तेरे ये पति है, तू मेरी स्त्री हो, जाओ जाओ बस। उम्र मानते हो नहीं, ब्राह्मण को याद करते हो, ऐसे कर लो, मैंने कभी याद करने जरूरत नहीं, माई घर से मान लो, भगवान घर से मान लो, खुशी जी घर से मान लो, आपको ठीक समझने से मान लो, आपको खुले दी सवन सिला पढ़ाते नहीं, हम पढ़ाते कोई पढ़ने वाला हो, अरे पढ़ने वाला कोई हो तो चलो किसको पढ़ाओ, अब बनते ही नहीं, मैं सबको पढ़ा लू, सब मेरा चेला, और मतलब नहीं एक रोटी का मतलब नहीं, एक टुकड़ा इतना मतलब कभी मिलो ही नहीं, कैसी बात ठीक हो गई। मान लिया, मान लो सब समय, सब ही मान लो आप भगवान, हम भगवान अरे मेरे को एक टुकड़ा लेने की जरूरत नहीं, रोटी का टुकड़ा लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, उम्र भर बात मान ले बस। अरे बात माना भाई गुरु होता है नहीं, बात माना गुरु होता है, गुरु गुरु करते बात मानते नहीं, वो गुरु होता है, फिर बात मान ले तो गुरु हो गया, कुछ लेने की जरूरत नहीं, एक कौड़ी खर्च नहीं आपका, कितनी मौज की बात बताओ, कितने आनंद की बात है, हम भगवान गए हैं श्यावर राम चंद्र की जय, बोल मुकुट वंशी वाले की जय, हम भगवान गए हैं। बहुत आनंद की बात है, हमारे वो सर्व नहीं आते, लोग कह रहे सब इतिहास करते हैं, बना हाँ बना सकते, कौडी एक देने की जरूरत नहीं, रोटी देने की जरूरत नहीं, उम्र भर दे दो तो मना नहीं, रोटी दे दो तो मना नहीं, नहीं दो तो कोई जरूरत नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं दोगे तो मेरे कहने में फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी धारणा में फर्क नहीं पड़ेगा, दाना पर नहीं पड़ेगा, भगवान के आप हैं, सब आप भगवान के, सब भगवान के, ईश्वर अनुष्य जीव अविनाशी, कैसी मौज की बात है बताओ, कितने आनंद की बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 28 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम